Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu akşamki dersimizde Nisa suresinin 15 ve 16. ayetlerini okuyacağız. Zaten dersimiz orada. Ama bu ayetler tarih içerisinde İslam aleminde ne büyük bir kırılmanın, ne büyük bir yol ayrımının oluştuğunu gösterecek. Bugün de büyük bir kırılma var. Tarih içerisinde Abbasilerin hakim olduğu dönemde daha çok Sasani hakimiyetinde bir din oluştu. Bugün insanlar bunu Allah'ın dini zannediyorlar. Mezhepler o dönemde oluşmuş vaziyette. Öyle bir yapı oluşmuş ki dışarıdan baktığınız zaman din buysa ben yokum dedirtecek bir konumda. İçeriden baktığınız zaman da kendinizi o dine bağlamak için ancak düşünmemeniz, soru sormamanız, itaat et, rahat et sloganıyla hareket etmeniz gerekir. Ondan dolayı o din anlayışının ortaya çıkmasıyla birlikte Müslümanların ilerleyişleri durdu, gelişmeleri durdu ve her şey zayıfladı. Şimdi şu anda İslam aleminde çok büyük bir kırılma yaşanıyor. Geçen de Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne geldi. Şeydeki İslam alemindeki içler acısı durumu anlattı. Ve hepsinin Türkiye'den bir şeyler beklediğini söyledi. Ama çare olarak da Sünniliği gösterdi. Aslında konuşması içerisinde herhangi bir çare söz konusu değil. Dinlerseniz iyice umutsuzluğa gömülürsünüz. Herhangi bir umut ışığı bulamazsınız. Çağımızda da batı güdümlü bir din oluşmuş vaziyettedir. Eğer okuyanınız olduysa geçtiğimiz ay sitemizde Batı güdümünde oluşan Yeni Din diye bir yazı yayınladık. Görmüşsünüzdür. Dikkat ederseniz Türkiye'de tartışılan şeyler tamamen batılı düşüncelerin bize yaptığı dayatmalardır. Problemler batılılar tarafından üretilir. Kendisine Müslüman diyenler de çözümü oradan ararlar. Yani bu, size bir ilaç veriyorlar. O ilaç vücudunuzu uyuşturuyor. Ya ben çok uyuştum diyorsun, bir tane daha alıyorlar. Bir daha azıcık şeyi hissetmemeye başlıyorsun, rahatsızlığı. Ya çok rahatsız oldun, bir tane daha al. Sürekli uyu. Sakın uyanma. Şu anda öyle bir yapı içerisinde gözüküyor. Şimdi şu ayetleri bir okuyalım. Allahü Teala Nisa 15. ayette şöyle diyor. Estağfirullah. وَالَّاتِي يَئْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ Kadınlarınızdan o fuhşu yaparak gelenler var ya, yani fuhuş işleyenler, zina edenler, onlara karşı içinizden 4 kişiyi şahit tutun. فَاِنْ شَهِدُوا Eğer şahitlik yaparlarsa فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ Onları evlerde tutun. Yani ev hapsinde tutun. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ Ölüm gelip onları alıncaya kadar, ölünceye kadar ev hapsinde tutun. اَوْ يَجَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا Ya da Allah onlar için bir yol açıncaya kadar. وَالَّذَانِ يَئْتِيَانِهَا مِنْكُمْ O suçu işleyerek gelen iki kişi, çünkü onu bir kadın işlediyse bir de erkek var. Kadını ev hapsinde tutuyorsunuz, erkek ne olacak? فَآذُوهُمَا İkisine de eziyet edin. Eziyet etmek, yani dille eziyet etmek, ayıp değil, utanmıyor musunuz falan, fiziki bir şey değil. Yani rahatsız edici ifadeler kullanın. فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُ عَنْهُمَا Tevbe eder, kendilerini düzeltirlerse onlardan artık uzak durun. Yani artık bir şey söylemeyin. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا Allah tevbeleri kabul eder. Ve merhamettedir. Ayrıca ikramda da bulunur. Şimdi bu işin tarihi arka planı var. Yahudilikte bugün Tevrat'ı açarsanız görürsünüz. Bizim doğru bildiğimiz yanlışlarda onlar var. Şeyin zinanın cezası rejimdir. İki tane Yahudi zina etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Henüz Kur'an-ı Kerim'den bir emir inmediği için mecburen onların Beyt-i Midras'ına gitmiş. Mecburen dememizin sebebi Mekke'de inen bir ayette En'am suresi 93 değil mi? Orada Allahü Teala Estağfirullah Ulaikellezine hedallah febi 90. ayet. Ulaikellezine hedallah febihudahu muktedih. Bütün nebileri saydıktan sonra, onlara kitap ve hikmet verdiğini bildirdikten sonra Allah onları, Allah'ın doğru yolu gösterdiği kişiler onlardır. Sen de onların yoluna uy diye emir aldığı için Resulullah Mekke'de mecburen soruyor Tevrat'ta bu işin hükmü nedir diye. İşte onlar da diyorlar ki yüzlerini karartır, eşeğe ters bindirir, şehri dolaştırırız. Abdullah bin Selam, öyle değil mi? Abdullah bin Selam. Müslüman olmuş bir Yahudi, hayır ya Resulallah öyle değil diyor. Ve gidiyorlar doğru Beyt-i Midras'a. Yani Tevrat eğitiminin yapıldığı yere gidiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor, sizdeki durum nedir diye. İşte bunu söylüyor, aynı şeyi söylüyorlar. İşte Tevrat'ı okur musunuz? Açıyorlar, elini koyup başka tarafları okuyorlar. Abdullah bin Selam diyor ki, ellerini kaldırsınlar. Hatta yemin verdiriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah hakkı için doğru söyleyin. Orada bir genç kalkıp diyor ki, eğer bu yemini ettirmeseydin söylemeyecektim. bizdeki cezası rejimdir diyor. Zaten o sıra Maide suresinden ilgili ayetler de iniyor. Diyor ki kaçıncı ayetti? 43 evet. Ve keyfe yuhakkimunek, seni nasıl hakem tayin ediyorlar ki ya Muhammed? Ve indehumut tevrah, yanlarında Tevrat var. Fiha hukmullah, Tevrat'ta da Allah'ın hükmü var. Yani Kur'an-ı Kerim Tevrat'taki o hükmün Allah'ın hükmü olduğunu tasdik etmiş oluyor ve Resulullah da o ikisini rejim ediyor. Sonra bazı Müslümanlara da rejim cezasını uyguluyor. Zina ile ilgili ilk inen ayet işte bu Nisa suresinin 15 ve 16. ayetleri ve bu ayetlerde rejim cezası kadınlar için ev hapsine, erkekler ve kadınlar için de eziyete çevriliyor. Şimdi burada kadınlara daha fazla eziyet edildiği söylenebilir. Aslında öyle değil. Şimdi erkekler dolaşıyor dışarıda ama mesela kadın, şu kadın zina etmiştir diye duyulursa kötü ahlaklı erkekler o kadını rahat bırakmazlar. Sürekli peşine takılırlar. Dolayısıyla ev hapsine alınıyor. İşte bu ikisine de eziyet edin dendiği zaman erkek dolaşıyor. Duyan herkes diyecek ki Allah rızası için gidip de şuna bir kelime söyleyeyim. Ev hapsinde olan kadına da yanına giren çıkanlar bir takım şeyler söyleyecek. Biraz sonra diyecek ki tamam ben tevbe ettim. Bir daha artık böyle bir şey yapmayacağım dediğimi kısa sürede kurtulur. Ama o şehirde dolaşan kişi kurtulamaz ki. Birisi duysa öbürüsü duymayacak. Artık o şehrin tamamı onun için bir eziyet yeri haline dönüşecek. İşte bu ayetler de şöyle diyor Allah-u Teala. Onları diyor, o kadınları işte 4 tane şahit olursa evlerde tutun. Ölüm gelip onları alıncaya kadar. Yani ölünceye kadar evlerinde kalsınlar. Ev yece'alallahu lehun nesebiyle, ya da Allah onlara bir yol açıncaya kadar. Yol açmak demek işin kolaylaşması olur mu? Yani hapiste yatan bir kadına, ev hapsinde olan bir kadına gelip diyorsunuz ki müjde ne oldu? Allah yol açtı. Ne olacak? Rejim edilip öldürüleceksin. Ne der kadın? Bu nasıl yol açmak diyecek değil mi? Şimdi ama sürekli ev hapsindeyse işte yol şeyle açılıyor. Nur suresinin 3. ayetiydi değil mi? 2 mi? Ha. Nur suresi 2. اَزَّانِيَةُ وَالزَّانِي. Bak dikkat ederseniz اَزَّانِيَةُ diye başlıyor ayet. Zina eden kadın. Çünkü onlar için yol açılacak ilk önce. Ama zina eden erkek de aynı hükme tabi oluyor. اَزَّانِيَةُ zina eden kadın ve zani zina eden erkek. فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ مِيَةَ جَلْدَ. Onlardan her birine 100 celde vurun. Celde kelimesi Türkçe'de bilirsiniz cilt, değil mi? Cilt. Yani şu deri. Celde de deriden yapılmış olan kamçı anlamına gelir. Şimdi kamçı acıtır. Ama yaralamaz. Yani acıyı verir, yaralamaz. Şimdi zina eden kişi zevk almak için yapıyor. Yaptığının tam zıttı. Acıtır o şeyi. 100 celde vurun diyor. Şimdi hapiste bulunan kadını düşünün. Yani evden dışarı çıkamıyor. Birisi gelip diyor ki müjde Allah bir yol açtı. Ne oldu? 100 celde yiyeceksin, çıkacaksın. Buna sevinir mi? Sevinir. En fazla hadi bir gün çekerim acısını der en fazla. Her gün evden çıkmamak diye. Bir gün de çekmez ya. O 100 celde dediğin birkaç dakika içerisinde biter. Erkek için de 100 celde ile kurtulursun diye oh Allah'a şükür her rast yiyen beni şey yapıyor, rezil ediyor diyecek, kurtuldum demez mi o da? Şimdi Allah-u Teala'nın nesih ile alakalı koyduğu bir prensip var. Nisa suresinin, Bakara suresinin 106. ayetinde diyor ki orada مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا Biz bir ayeti neskeder ya da unutturursak, neskeder ya da unutturursak, ne'ti bi hayrin minha ev mithliha, ya hayırlısını ya da dengini getiririz. Şimdi Kur'an-ı Kerim Allah'ın indirdiği ilk kitap mı? Değil, değil mi? Cenab-ı Hak Şura Suresi'nin 13. ayetinde ne diyordu? Estağfirullah, şer'a lekum fi'd-dini, şimdi mined-dini, şer'a lekum mined-dini ma vassa bihi Nuhan. Nuh'a Allah hangi görevleri yüklemişse sizin için bu dinin şeriatı yapmıştır diyor. Şimdi nesih de nesh etmek, şimdi bugün işte kopya çıkarmak kelimesi var ya, Batı'dan gelen kopya kelimesinin Arapçasıdır nesh etmek. Türkçede de nüsha çıkarmak diye kullanılır. Şimdi önceki kitapların son nüshası Kur'an-ı Kerim'dir yani. Yani son kopyası diyelim mesela Batı dillerine göre. Şimdi bu son nüshasında Allahü Teala bazı hükümlerde, yani hükümlerin büyük bir çoğunluğunu misliyle neshetmiştir. Yani önceki kitaplarda olanların tamamını buraya, büyük bir çoğunluğunu buraya almıştır. Mesela şimdi siz bir satırlık bir yazı, bir sayfalık bir yazı yazsanız, o yazıda bazı değişiklikler yapmak isterseniz, yeni bir sayfaya alsanız, yazının büyük bir çoğunluğunu aynen aktarır mısınız? Bazı yerlerini ne yaparsınız? Size göre daha düzgün hale getirmiş olursunuz, değil mi? İşte bu Allah'ın koyduğu kanun. Şimdi bunlar bizim içimize Cenab-ı Hakk'ın yerleştirdiği kanundur. Yani bunu sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde insanlar böyle yaparlar. Bu Allah'ın bizim içimize yerleştirdiği bir kanundur. İşte o kanunu Allah kendi kitabında da uyguluyor. Şeyin önceki kitapların büyük bir çoğunluğunu aynen alıyor buraya. Bir kısmını da hayırlısıyla alıyor. Şimdi o önceki kitaplarda olanların, mesela Kur'an-ı Kerim'de olup diğer kitaplarda olanları görüyoruz. Ama bazı şeyler var ki hiç göremiyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Tevrat'ta, İncil'de 5 vakit namaz olması lazım. Bakıyoruz, göremiyoruz. Oruç olması lazım Ramazan'da, göremiyoruz. Gerçi hayatlarında var ama kitaplarına koymuyorlar. Çünkü onu da Cenab-ı Hak şeyde Maide 15. ayette bize bildiriyor. Diyor ki Estağfirullah, ya ehlel kitap قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ. Ey ehli kitap, elinizdeki o kitaptan gizlediğiniz birçoğu ortaya çıkaran, sizin için ortaya çıkan elçimiz geldi. Demek ki o kitaplardan birçoğunu bize gizlemişler. Ve afu an ketir, bazısında affediyor. Ne olmuş oluyor? Birçoğunda da bir kolaylaştırma oluyor. Mesela işte Tevrat'ta rejim cezası var. Kur'an-ı Kerim'de o değiştiriliyor. Değiştirildiği zaman mutlaka hayırlısıyla değiştiriliyor. Daha ağırlaştırılarak değil. Bunun birçok örnekleri var ama o konuya girmeyeceğim. Esas konumuzu şey yapmamak için, bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler bizim Doğru Bildiğimiz Yanlışlar kitabında görebilirler. Bu şeyde ilk önce rejim cezası, müebbet hapse çevriliyor. Hani bu da insanların fıtratında olan bir yapıdır. Mesela bugün işte müebbet hapis cezasının bir altı nedir? Yok pardon, ölüm cezasının bir altı nedir? Müebbet hapis işte. Yani rejim taşlayarak öldürmek, onun bir altı kadınlar için müebbet hapis, erkekler için değil ama işte ölümden daha iyidir, değil mi? Rejimden daha iyidir. Yani ilk adımda Tevrat'ta olan, ki İncil'deki hükümler de Tevrat'ı aynen şey yapar. Hristiyanlar Tevrat'tan da sorumlu olduğu için biliyorsunuz Kitab-ı Mukaddes diye ikisini birleştirirler. İlk adımda ölüm cezası müebbet hapse, kadınlar için, erkekler için de hapis gibi bir, müebbet hapis gibi bir şey, dolaştıkça herkes geliyor, ayıplıyor. İkinci adımda daha hafifleştiriliyor. Çünkü Allah bir yol açıncaya kadar diyor, o da 100 celde cezası. Tabii bunun ikinci bir cezası daha var. Zina etmeyen kişilerle evlenmeme cezası. Yani zina eden kişi ancak zina edenle evlenebilir ya da müşrikle. Zina eden kadını da zina eden bir erkek ya da müşrik alır diye onu da Cenab-ı Hak ayetinde belirtiyor. Şimdi bugün esas anlatmak istediğimiz şu. Hani dersin başında şunu söyledik. İslam alemi, yani batılılar istedikleri kadar bayram etme hakkına sahiptirler. Gerçekten İslam alemini kendilerine benzettiler. Yani bugün İslam alemi dediğimiz alem öyle bir noktaya geldi ki, öyle bir din oluştu ki, bu dinde ibadetler var. Efendim hurafe, hurafeye dokunmayacak şekilde var. Bütün hurafeler baş üstüne. Muamellere sıra gelince tamamen batı taklidi. Onun için millet gırtlağına kadar faize girdi, kimsenin umurunda değil. Hatta biliyorsunuz, bir siyasi kimlikli zat bundan bir süre önce işte şu kadar kişiye daha önce fazla kredi alan yoktu, şu kadar bine çıkardık, helali hoş olsun diyecek noktalara kadar geldi. Allah ve Resulü ile savaşmayı bir iftihar vesilesi sayacak noktaya kadar geldi. Evet. Şimdi muamelat kısmını tamamen batılıların kontrolüne. Hatta geçenlerde derste yapmıştık. Artık faiz yerine tefe demeye başladılar. Niye? Tefecilik batıda da yasak ya. Onlar tefeciliği serbest bıraksalar bakalım hangi kelimeyi kullanacaklar. Evet, şimdi bu ilk kırılma, mesela herkesin yere göğe bırakmadığı, işte büyük alim olarak gördüğü İmam Şafii ile başlamıştır. Yani büyük kırılma. Ondan önce de başlıyor ama orada esas yapıyor. Yani iyice ilim haline geliyor. Yani yoldan çıkma tam bir ilim haline dönüşüyor. Ve biliyorsunuz onu, konuyu uzatmamak için yapayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine sünnet kelimesini, o sözler için sünnet kelimesini kullanıyor. Çünkü sünnet kanun demektir. Resulullah'ın sözlerini Kur'an seviyesine çıkarabilmek için önce sünnet diyor. Ondan sonra Nebi ve Resul kavramlarında bir kavram kargaşası yaparak Nebi-i Resul kıvamına getiriyor. Sonra hikmetle ilgili ayeti kerimeyi son derece yanlış bir şekilde yorumlayarak Resulullah'ın sözlerini kitabın yanında hikmet olarak, ki doğru hikmet kelime o doğru ama onun koyduğu yer yanlış. Ondan sonra da neshe geliyor. Efendim kitap kitabı, sünnet sünneti neskeder, kitap sünneti, sünnet kitabı neskhetmez diyerek inanılmaz bir bombayı yerleştiriyor. Şimdi o konuda kısaca bir Fatih dinleyelim bakalım. Evet, bu konuyla ilgili esasında detaylı bilgi, doğru bildiğimiz yanlışlar kitabının en son bölümünde İmam-ı Şafii'nin hikmet anlayışı ana başlığı altında veriliyor. Ve elimizdeki kitap İmam-ı Şafii'ye ait olduğu söylenen El-Risale, ki fıkıh usulünde, yani fıkıh metodolojisi denilen ilmin ilk kitabı, ilk usul kitabı olduğu kabul edilir. Literatürde ilk kitap bu olarak geçer. İşte bu İmam-ı Şafii'ye nispet edilen bu kitapta İmam-ı Şafii'nin bir nesih teorisi var. Ki bu nesih teorisi onun dışındakiler tarafından paylaşılmayan bir iddia. Çünkü hepimiz biliyoruz ki İmam Şafii'nin dışındakiler kitap ve sünnet, Kur'an ile sünnet arasındaki nesihte şöyle bir formül kullanırlar. Derler ki esasında prensip olarak kitap sünneti, sünnet kitabı, sünnet sünneti, kitap kitabı neseder. Yani Resulullah'tan bize gelmiş mütevatir veya meşhur derecesine ulaşmış bir rivayet gerektiğinde Allah'ın kitabındaki herhangi bir hükmü neseder. Veyahut tam tersi de olur. Resulullah daha önce bir şey söylemiştir, bir hüküm koymuştur. Daha sonra inen bir ayet Resulullah'ın koyduğu bu hükmü neseder der. Veyahut kitabın bir ayeti, daha sonraki bir başka ayetini, yine Resulullah'ın bir sünneti, bir başka zaman bakımından sonraki bir sünneti neseder der. Ve bunun örnekleri de bizim fıkıh usulü eserlerinde bolca zikredilir. Peki bu neseder derken dayandıkları bir delil var mı? Neseder yani yürürlükten kaldırır diyorlar. Neye dayanıyorlar? Şimdi esasında bunun temelinde şöyle bir şey var, sünnet algısı var. Derler ki sünnet dediğimiz şey esas itibariyle vahiy kaynaklıdır. Yani şöyle, bazen gerçekten Resulullah'a Cebrail Kur'an'ı getirdiği gibi sünneti de getirmiştir. Yahut böyle olmayan sünnetler de netice itibariyle, sonuç itibariyle vahyin kontrolünden geçtiği için, yani Resulullah herhangi bir konuda bir hüküm verdiğinde yanlış ise mutlaka düzeltilir. Düzeltilmemişse bu da vahyin kontrolünden geçmiştir denilerek sünnete böyle bir bakış açısıyla şey yapıldığından dolayı ikisi arasında vahiy bakımından, kaynak bakımından fark görmezler. İkisi de aynı kaynaktan gelmiştir derler. Dolayısıyla ikisi de birbirini nesedebilecek seviyededir derler. Bununla ilgili de işte Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'ın sünnetinin de vahiy kaynaklı olduğuna dair bir takım ayetleri. Manensah ayetini alıyorlar mı delil olarak? Şimdi manensah min ayetin oradaki o ben onu anladım. Daha hayırlısı ifadesini. Daha hayırlısı ifadesini şöyle aşıyorlar hocam. Yani sünnet ayetten daha hayırlı olabilir mi? Diyorlar ki evet, ikisi de vahiy kaynaklı olduğu için ikisi arasında herhangi bir şey olmaz, sıkıntı olmaz diyerek öyle aşıyorlar. Hayır ama olay o değil. Allah daha hayırlısıyla neskederim diyor. Daha yoksa o ayet ondan hayırlı diye bir ifade kullanmaz ki Cenab-ı Hak. Yani mensuh olan şöyle söyleyeyim, nesihle ilgili şey, usulü fıkıh kitaplarında misliyle nesih ya da hayırlısıyla nesih diye bir şey var mı? İfade var mı? Yok, buna yani böyle bir ayrım yok. Sadece bazı müfessirler oradaki hayriyetten kastedilen şeyin ne olduğunu söylüyorlar. Orada hayriyetten kastedilen şeyin ayette de hadis olması değil, insanlar için bir hükmün daha hayırlı olması, bu ayetle de olur, rivayetle de olur. Daha hayırlı derken de tabii şey, rejim ev hapsinden hayırlı oluyor değil mi? Tabii tabii öyle. Şimdi bakın, görüyor musunuz? Nesih konusu, yani bir ayetin yürürlükten kaldırılması gibi son derece önemli bir konuda Allah'ın indirdiği ayet görmezlikten geliniyor. Misliyle ya da hayırlısıyla nesi? Kendilerine göre bir yapı oluşturuyorlar ve o oluyor İslam. Ve onu ilim diye bugün dünyanın bütün İslam üniversitelerinde, işte orta dereceli okullarında, medreselerinde okutuyorlar. Devam et. İşte bunun dışında İmam Şafii'nin diğerlerinden ayrılan bir nesih teorisi var. İmam Şafii diyor ki kitap sadece kitapla nesedilir. Yani bir ayet ancak bir başka ayet tarafından nesedilir. Resulullah'ın sünneti de yine ona ait bir başka sünnet, bir başka rivayetle nesedilir. Kitap sünneti, sünnette kitabı nesedemez diyor. Yani aralarına saldırmazlık anlaşması var yani. Sen bana karışma, ben de sana karışayım. Haşa. Böyle şey olur mu? Evet. Bunu dedikten sonra da bu biraz önce gösterdiğim bu eserin 111. sayfasında bunun gerekçesini anlatıyor. Niçin böyle dedim diyor. Şayet kitap sünneti, sünnet de kitabı nesheder dersem bir takım sıkıntılar meydana gelir diyor. Mesela şu ifadeyi kullanıyor. Velev caze en yukale kat senne Rasulullahi sümme nesheha sünnetehu bil Kur'an. Yani şayet şöyle desek, Resulullah bir şey söyledi, daha sonra gelen bir ayette Resulullah'ın söylediği bu şeyi nesetti dersek şu mahsurlar ortaya çıkar. Mesela Resulullah'ın haram kıldığı bir takım şeyler şu ayetle helal kılınmıştır diye derler diyor. Bu da diyor ki ve ehallallahu'l bey'a ve harramer riba ayetine göre Allah alışverişi helal kılmış. Faizli işlemi haram kılmıştır. Oysa biz biliyoruz ki Resulullah alışveriş dediğimiz pek çok şeyi, bir takım işlemleri haram kıldı. Birisi bir gün çıkar der ki Resulullah bu alışveriş türlerini haram kılmış olsa da ayet alışverişin helal olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu ayet neshetmiştir bu rivayeti diyerek Resulullah'ın nehyettiği pek çok alışveriş türünü insanlar bir gün çıkar helal kabul eder diyor. Evet, burada ne olmuştur biliyor musunuz? Yani o kadar ustaca oyunlar oynanmış ki bir şey, ticaretin önü tıkanmış ciddi anlamda. Bu konuda çok derslerimiz var, görebilirsiniz. Ticaret ve Faiz kitabına bakarsanız orada ayrıntılı olarak görmeniz mümkündür. Ama faizin önü sonuna kadar açılmıştır. Bakın Şafii mezhebinde para altın ve gümüştür. Altın ve gümüşün dışındakiler para değildir. Bugün para ne? Kağıt değil mi? Çünkü orada semeniyet şartı getirmiştir. Hadise dayanarak ayetleri zaten hiçbirisi görmemiştir şey konusunda, faiz konusunda. Ondan sonra semeniyet yetmemiş, cevheriyetü semeniyet diye, yani bir malın özünde para olma özelliği olmalıdır diyerek sadece altın ve gümüş hasretmiş. Dolayısıyla bugünkü kağıt paraları eğer veresiye satarsanız 100 lirayı bir ay vadeli 110 liraya satarsanız faiz olur. Ama şu anda 100 lira veriyorum borç olarak, bir ay sonra 110 lira getirir şey, 100 lira 110 liraya satarsanız caiz, 100 lira veriyorum bir ay sonra 110 liraya getir derseniz faiz olur. Yani arada söyleyeceğiniz söz borçsa faiz olur, alım satımsa caiz olur. O zaman bugünkü bankalara diyeceksin ki işte aldım sattım de hiçbir mahsuru kalmaz dersin, değil mi? Bakın Allah'ın şimdi açık yasağının çiğnenmesinin yollarını görüyor musunuz? Öbürüne geçelim. İkinci bir gerekçe Şafii'nin diyor ki şayet böyle dersek, böyle bir sistem kurarsak birisi çıkar اَزَّانِيَتُ وَزَّانِي فَجْرِدِ وَكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيَتَ جَلْدَهِ ayetini okur ve der ki Resulullah'ın yapmış olduğu rejim uygulamaları bu ayetle neshedilmiştir der ve bu defa rejimi insanlar uygulamamaya başlar. Dolayısıyla bir ayet bir sünneti neshedemez diyor. Bak yani Allah göstermezse rejim elimizden gider diyor yani. Ama ondan sonraki çok daha ilginç, şimdi gelecek olan. Diyor ki, yine böyle bir sistem kurarsak, birisi çıkar, Maide suresinin bu üçüncü ayetinden hareketle ayaklara mes vermenin şey yapıldığını, yani neshedildiğini söyler diyor. Bir başka örnekte de diyor ki, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ دُفَقْتُ اَيْدِيهُمَا ayeti, Resulullah'ın el kesmede uygulamış olduğu bütün şartları, sınırları, şunları, bunları yoktan hepsini siler, süpürür ve hırsızlık yapan herkesin elinin kesilmesi gerektiğine hükmederler diyor. İstersen sen şu sadece şeye geçelim, zina ile alakalı söylediklerini. Burada ondan başka yok. Var, şey var. Bak burada, orada sayfa numarası da vermişiz, oradan şey yaparsan gösterir. Şimdi şey de şunu söylüyor. bizim Kitap ve Hikmet dergisine de yazmıştım. Orada diyor ki İmam Şafii, yani burada Kur'an sünneti neskedemez diyor. İşte ben söylerken sen o hadisi bul istersen. Yani hudu anni kad cealallahu lehunne sebiyle hadisi var şeyde bu kitabında İmam Şafii'nin. Ümde olabilir belki. O burada var. Burada var, Risale'de var. Şimdi diyor ki bu şeyden sonra Nisa suresinin bu 15-16. ayetinden sonra اَوْ يَجَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا ya da Allah onlara bir yol açıncaya kadar ifadesi konusunda Resulullah şöyle demiştir. Benden alın. Allah onlara bir yol açtı. Yani bundan sonra inen şey değil, Nur suresinin ayetleri değil. Allah yol açtı. Peki neydi o açtığı yol? Diyor ki işte eğer evli birisi evli biriyle zina ederse 100 kırbaç vereceğim. Bakın 100 kırbaç vereceğim diyerek şeyi de yani Nur suresinde dışlamadığını göstermeye çalışıyor. 100 kırbaç vereceğim taşlanarak öldürmek. Yol açmak mı bu şimdi? Allah yol açacak. Hani işte onun için daha kolayıyla ayetini alamıyorlar delil olarak. Yani nesi tarif eden ayeti alamıyorlar. Ondan sonra da diyor ki şeyden o dergilerde de var işte dergilerde getirdim. Buldun mu? O zaman dergilerdedir. O şeyde dergilerin bir sayısında var. İşte Nebi'yi tanrılaştırma sayısında var. Orada varsa getir onu. Tabii Nebi'yi tanrılaştırma sayısında var. Şimdi bir hadisle aslında 3 tane ayeti nesk ediyor. Hadisle evet. Bir tane hadisle. Bu hadisle evet. Yani İmam Şafii bu hadiste 3 tane ayeti nesk etmiş oluyor. Bir Nisa suresinin 15-16. ayetleri, bir de şeyin Nur suresinin 2. ayeti. Hani baştan diyorsun ki sünnet Kur'an'ı neshetmez diyorsun. Ama hesabına geldiği zaman ettiriyorsun. Şimdi İmam Şafii böyle diyerek neshettirmiştir. Hanefi mezhebi de aynıdır. O da bu hadisle hem inmiş ayeti hem inecek ayeti neshetmiştir. Ben şey yaparken çocuklukta seyrettiğimiz Cüneyt Arkın filmleri aklıma geliyor. Birisine kafa, birisine şey tekme, ikisi de aşet. Önce gelen ayet de gidiyor, sonra gelecek ayet de gidiyor bir hadisle. Bunu da şeyde görebilirsiniz. Cessas'ın Ahkamul Kur'an'ında görebilirsiniz Hanefilerden. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e müdahale etmek mümkün değil. Buldun mu? Ha, tamam. Burada da var. Burada da var. Şeyde bu ibaresini bulmuş. Şeyde değil mi? Risale'de. Taberi'yi de buldun. Yok Taberi değil, ben Er-Risale'den bakıyoruz. Şu anda bu şey var. Orada olacak, buldun mu? Ha, orada var. Şu anda tabii Taberi konmuştur yani şeyden sonra Abbasilerden sonra din tanınmaz hale gelmiştir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ha, bunu gerçekten yazan İmam Şafii mi? Onu biz bilemeyiz. Birisi yazmış İmam Şafii diye üzerine koymuş olabilir. Çünkü bunlar çok sonra kütüphanelerden çıkan kitaplardır. O İmam Taberi mi? Onun da hiç alakası olmayabilir. O ayrı bir konu ama şu anda bizim söyleyeceğimiz bir söz yok. İşin gerçeği ahirette çıkacak. Şu anda bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Onu buldun mu? Buldum. Hah, tamam. Bir oku bakalım orayı. Buradan da buldun mu? Şeyini vermişti ama tutmuyor sayfa şeyi. Yani şey, nüshalar farklı olabilir, baskılar farklı olabilir. Evet, İmam Şafii şöyle diyor. Kur'an sünneti, sünnetle Kur'an'ı neshedip yürürlükten kaldıramaz. Sünnet ancak bir başka sünnetle neshedilebilir. Sünnet Kur'an ile neshedilir denilirse rejim cezasının zina eden kadınla zina eden erkekten her birine 100 kamçı vurun ayetiyle neshedilmiş olması ihtimali ortaya çıkar. İmam-ı Şafii sünnet Kur'an'ı nesedemez demiş ama rejim cezasını korumak için Nisa 15-16 ile Nur suresinin 2. ayetinin hükümlerini Ubade bin Es-Samit kanalıyla gelen şu hadise dayanarak değiştirmiştir. Neskedilmiş demiyor ama. O kelimeyi kullanmıyor. Benden alın. Evet. Benden alın. Allah onlar için bir yol açtı. Bekar bekarla zina ederse 100 kamçı ve 1 yıl sürgün. Bak, 1 yıl sürgün de kattı. 100 kamçı yetmiyor. Şimdi bir düşünün bakalım. Zina eden kadını sürgün ettiğinizi düşünün. Ne yapacak gittiği yerde? Fahişe olur çıkar, başka ne yapacak? Ne kadar ahlaklı birisi olsa bile ne yapar? Peki sürgün ettiğin erkek orada ne yapacak? E nereden, hükmü nereden çıkarıyorsun? Evet. Evet. Evet. Dul dul ile olursa 100 kamçı ve rejim gerekir. Evet, bu kitabın 128 ve 129. Ha, buldun değil mi kitapta? Evet. Tamam. Yani Er Risale'de var, önemli olan burada bulmak. Evet. Ve orada şu da vardır. Şimdi şu anda aklıma geldi Er Risale'de. Çünkü ben bu Er Risale'yi ver ona. Bunu talebeyken biz fakültede gerçekten güzel bir eğitim ya o şey yapmıştık. Ben fakültede talebeyken bundan bir ödev hazırlamıştım. İmam Şafii'de kıyas anlayışı diye ve Arapça da yazmıştım. Yani bayağı da o zaman demek çok çalıştırmışlar bizi. Tabii o sıra biz hiç delil melil görmediğimiz için şeyde İmam Hatip'te bunu görünce şaşırıp kalıyorduk. Ne güzel bak, bir şey söylüyorlar arkasından delil. Şimdi aklıma geldi. Bir husus daha var. Nisa suresinin 25. ayetini bir açın. İmam Şafii orada ne diyor? Şey varsa burada Eş-Şamile var mı sende? Yok. Ha. Yani oradan da bulabilirsiniz dediğimi. Şimdi söyleyeceğim ayetin Risale'nin neresinde olduğunu şu anda aklıma gelmiyor. Tabi aradan yıllar geçmiş. Ama onu o ibareyi size söyleyeceğim. Eş-Şamile varsa bulursunuz. Bak Nisa suresinin ben Nur suresine bakıyorum. Bulamıyorum. Tamam. 81. sayfa değil mi? Şu 25. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle diyor. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكَعَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ İçinizden namuslu mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen, hür kadınlarla gücü yetmeyen فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Elinizin altındaki esir kadınlarla evlensin. بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ Yani o kadınları da düşük görmeyin. Siz de onlar gibi bir insansınız. Onlar da sizin gibi bir insandır. فَنْكِحُوهُنَّ بِيِذْنِ اَهْلِهِنَّ O esir kadınları da yanında bulunan ailenin izniyle nikahlayın. Ailenin sadece bir izin hakkı var. Zorla nikahlama hakkı yok. وَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ O esir kadınlara da mehirlerini marufa göre, yani orada oluşmuş olan ölçüye göre verin. مُحْسَنَاتٍ O esir kadınlar da namuslu olsunlar. Esir olmasına rağmen namusunu koruması gerekiyor. غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ Öyle açıkça zina etmesinler. وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدًا Gizli dostları da olmasın esir kadınların. Ondan sonra diyor, bak şimdi şuraya lütfen çok dikkat edin. فَاِذَا اُحْسِنَّ فَاِذَا اُحْسِنَّ ayetine فَاِذَا اُحْسِنَّ Bu esir kadınlar evlenirlerse demektir manası. İmam Şafii ne diyor biliyor musunuz? Biliyor musunuz ne dediğini? فَاِذَا اَسْلَمْنَ diye mana veriyor. فَاِذَا اُحْسِنَّ فَاِذَا اَسْلَمْنَ diye mana veriyor. Ne demek? Zaten mümin olan bu kadınlar evlenirlersedir ayet. O da diyor ki Müslüman olurlarsa. Zaten mümin diyor ayet. Bunu nereden çıkardın? Çünkü evlenirlerse derse sistem çöküyor. Rejim cezasını vermesi imkansızlaşıyor. Ondan sonra diyor ki fe inetine fahişetin evlendikten sonra bir fuhuş işlerlerse fe aleyhinne nisfu ma'al muhsanati min el azab bu esir kadınlara diğer evli mümin kadınlara verilenin yarısı verilir. Ölümün yarısı olur mu? Buldun mu? Ha, neredeymiş? 136. Bak, buldum. Ey izâ eslemne. Buyurun şimdi bakın. Ey izâ eslemne. İzâ uhsinne, izâ eslemne diyor. Yani Müslüman olur. Zaten bu mümin. Ya uhsinne'ye, eslemne diye bir mana verilir mi? Daha hemen biraz öncesinde muhsanatin, gayri misafiatin. Zaten ihsan kelimesi bir üst ayette de tekrarlanıyor. İzâ nükihne diyor. Ha, izâ nükihne. Ev izâ nükihne. Ev mi? La. La, ha. Ha. O zaman bir daha oku. İzâ eslemne, la izâ nükihne. Ah, görüyor musun? Ya, yanlış anlamayın diyor. Evlendikleri zaman değil, Müslüman olurlarsa. Yani ayetin manasını değiştirdiğinin farkında ama ısrar ediyor. Israr ediyor. Şimdi burada manzarayı gördünüz değil mi? Ve maalesef Hanefisi, Şafiisi, Malikisi, efendim Sünnisi, Şiisi tamamı bunu kabul etmiştir. Bugün ne yapıyorlar? Mesela bugün Batı güdümündeki Batı güdümünde yetişen ilahiyatçılar ne diyor Fatih bu rejim cezası için? Yani Batı güdümünde oluşan din. Onun için öyle söylüyor. Ne dediklerini söyle yani, bak. Bunun o dönemki uygulama olduğunu, yani bir nevi o dönemde işte hırsızlıktaki el kesme gibi, yani Resulullah'ın önünde görmüş olduğu, uyguladığı, o dönemde işte çözüm olarak sunulan şey oldu. Bugün bunun geçerli olamayacağı, yani tarihsel bir şey. Evet. Evet. O günkü tarihi şartlarda oluşmuş bir şeydir. Bugün geçerli olmaz, haşa. Mesela aynı şeyi biliyorsunuz bugün. İşte İslam alemini Batılılar kasıp kavuruyorlar. IŞİD olayı var biliyorsunuz. İşte kadınları esir alıyorlar, esir pazarı kuruyorlar ve maalesef odalık olarak kullanıyorlar. Ondan sonra da onlarla ilgili olarak soru sorulduğu zaman ne deniyor? İşte bu İslam'da yok. Hangi İslam o? IŞİD'in başkanına 126 tane 126 değil mi? 126 tane şeyin İslam ne ilahiyatçı değil mi? İslam alimi ha. İslam aliminin gönderdiği mektuptan da Yahya biraz okusun bakalım. Onlar ne diyorlar? Batı güdümündeki din, öbür Doğu güdümündeydi. O da İslam değildi, bu da değil. Ne zaman orta şey yapacağız? Bak dikkat ediyor musunuz? Yıllardır insanlar Allah'ın dinine çağırıyoruz. Bugün aklıma geldi şey Nuh Aleyhisselam'ın söylediği gibi, ya Rabbi ben ne kadar onları çağırırsam çağırayım, onlar firardan başka bir şey artmıyor. Sadece kaçıyorlar, başka hiçbir şey yaptıkları yok. Evet, bugün de onu yaşıyoruz. Evet. Bu geçtiğimiz yıl 2014 yılının Eylül ayında 126 İslam alimi adına bir açık mektup yayınlanmış. Mektubun muhatabı da IŞİD'in lideri ve halifesi Ebubekir el-Bağdadi. Bu internette halen yayınlanıyor. Bizim internet sitemizde Süleymaniye Vakfı.org'da da var linki. Orada birkaç madde sıralamışlar. Sizin yanlışlarınız şunlar, şunlar, şunlar diye. O mektubun 12. maddesi kölelikle alakalı. Diyorlar ki, maddeye şöyle başlamışlar. Ulemadan hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir ki, İslam'ın en büyük hedeflerinden bir tanesi köleliği kaldırmaktır. Ama böyle başlamışlar maddeye. Hiç yetmemiş değil mi? Evet. Haşa. Hedefiymiş. Tövbe estağfurullah. Yani Cenab-ı Hakk'ın gücü yetmiyor demek ki bazı şeylere. Evet. Yani bu sözü bir Müslüman söyleyemez. Kalbinde zerre kadar imanı olan bir adam bu sözü söyleyemez. O 126 tane alime hitaben söylüyorum. Kalbinde zerre kadar imanı olan adam bu sözü söyleyemez. Nereden öğrendin İslam'ın hedefi olduğunu? Göster bakayım bana. Demek ki Allah'ın gücü yetmedi. Devam et bak. Evet, buna delil olarak da Beled suresinin 12 ile 14. ayetlerini ve bir de Mücadele suresinin 3. ayetini, yani genelde bir kefaret olarak Cenab-ı Hakk'ın bir köle azadı diye belirttiği bütün ayetleri de işte bunlar İslam'ın hedefiydi köleliği kaldırmak için diye kendilerine delil olarak almışlar. Ve bir de demişler ki Resulullah'ın uygulaması da hep böyle olmuştur. Kendisi kölelerini ve cariyelerini, gerek kendi mülkünde olanları, gerekse kendisine hediye olarak verilmiş olan hepsini azat etmiştir zaten diye. Ama esas söyledikleri şu. Diyor ki bu 126 İslam alimi kölelikle alakalı olarak, Müslümanlar, hatta bütün dünya 100 yılı aşkın bir süreden beri köleleştirmeyi yasaklama ve suç sayma konusunda icma etmiştir. Bu İslam tarihinde büyük öneme sahip bir iştir. Bu icma ile ortadan kaldırılmasından sonra köle edinmek haramdır. Gördünüz mü? Bu icmadan sonra ama. O da son 100 yıl içerisinde olmuş. Yani yeni bir din değil mi bu? Şimdi bu insanlar, bakın bu insanlar kölelik ve cariyeliğin Kur'an'ın hükmü olduğunu düşünüyorlar. Çünkü ilgili ayetlerin tamamının anlamını bozmuşlardır. Bunu burada defalarca ders yaptık o konuda. Mesela kölelik, cariyelik, bu kelime de yanlış aslında. Esirlik var. Ve Bedir Savaşı'ndan önce kölelik, cariyelik kaldırılmıştır zaten. Şeyle Muhammed Suresi'nin 4. ayetiyle savaştan sonra karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakın diyor. Karşılığını almadan serbest, ben karşılıklı serbest bırakacağım dediklerinizde de işte o kefaretler, evlendirmeler, diğer hususlarla bir de zekattan pay ayrılarak onların hürriyetine kavuşmaları sağlanmıştır. Ama daha sonra adamlar köle ve cariye yapmak istedikleri için ilgili ayetlerin tamamını değiştirmişler. Ve o Muhammed suresinin 4. ayetini de ne yapmışlardır? Mensuh saymışlardır. Nesh edilmiş. Hangi ayet nesh ediyor? Ayet değil canım, 100 yıl önce nesh edilmiş. Yok yani. Yok. Nesh edildiğine inanmamış bunlar. Ha, bundan inanmamış. Bu 100 yani. Yıl önce nesh etmişler. Ve devamında da halifeye yönelik olarak şu eleştiriyi sunmuşlar. Diyor ki وَاَنْتُمْ بَعْدَ مِيَةِ عَامٍ وَبَعْدَ اِجْمَعَ الْمُسْلِمِينَ خَرَكْتُمْ بِهَذَا. Bu 100 yıldan sonra ve Müslümanların bu icmandan sonra siz kalkıp deldiniz bu yasağı. Yeni yani 100 yıl öncesine kadar serbestti bu. Diyor ki bu icmadan sonra deldiniz. IŞİD'in lideri diyecek ki hadi oradan diyecek ya. 1300 yıl serbest olan bize niye yasak olsun? Ne demek yani? Değil mi? Bizim yani de Batılıların var. Batılıların emriyle bazı siyasiler köleliği kaldırdı diye nasıl oluyor Batılıların baskısıyla olan şey haram mı oluyor? Böyle bir din Allah'ın dini olur mu? Hangi icma olmuş? İcmadan bahsedenlere sürekli söylüyoruz. Bir kere icma diye bir delil asla ve kat'a olamaz. Böyle bir şey asla olamaz. Bunun bu defalarca dersini yaptık. Diyelim ki var. Farz edelim. Yahu Hristiyanlar konsillerini toplamışlar. Şu falan yerde şu kimseler katıldı, şunları görüştük diyorlar. İşte efendim şeyde, Antakya'da. Efendim işte şeyde, Efes'te şu kişiler katıldı, şunları görüştük diyorlar. İznik'te şu kişiler karşıladı, şunları görüştük. Kadıköy'de şu. Peki siz nerede bu toplantı yaptığınızı söyleyin bakayım. Bir tane söyleyin de biz de bakalım. Ne oluyor? İnternette mi yapmışlar? Ya bu şimdi ortada İslam dini diye bir din maalesef yok. Ama dini kendilerine çok rahat bir şekilde benzeten şeyler var. Şimdi bakın, Kur'an-ı Kerim'den ne kadar ayet okursak okuyalım kimsenin umurunda değil. Finans kurumları faizsizliği 2005'te bunu faizli hale getirdiler. Ticaret ve faiz kitabımızda onlara yazdığım mektubu görebilirsiniz. Resmen faizli hale getirildi. Mesela şimdi önümüzdeki günlerde yine başlayacaklar dedikodu yapmaya. Namaz vakitleri ve imsak vakitleri ile ilgili. Allah'a şükür İslam tarihinde ya da ilk defa bu problemi çözmek bize nasip oldu. Bu problemi çözen eğer Batılı gayrimüslimler olsaydı şimdi herkes omuzunda da taşıyordu. Ama bize ne diyorlar? Bizi otorite kabul edin diyorlar. Siz Katolik misiniz? Kur'an'dan başka otorite mi var? Şeyler ve şimdi işte seçimler oldu. Bugünlerde konuşuluyor. Efendim çoğunluk tartışması yapılıyor. Ya siz okumadınız mı Kur'an-ı Kerim'i? Cenab-ı Hak demiyor mu? اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرُ Çoğunlukla ölmek sizi helak etti. Kabirlere kadar gittiniz. Ya niye bu? Her şey batılı mantıkla mı olacak? İslam diye bir şey yok mu ortada? Bütün hurafeciler baş tacı olacak. Ama kim Allah'ın kitabına çağırıyorsa ona kulağını tıkamayacaksın. Kulağını tıkayacaksın. Bilirsiniz 21 sene Süleymaniye Camii'de vaaz etmiştim. Resmi yazıyla namaz kıldırmam da yasak şu anda. Tamam mı? Ne oluyor? Evet. Şimdi onun için bakın şu ayeti kerimeyi okuyup bitireceğim. Biz kendimiz olmak zorundayız. Batılı, batıdan gelen şeyleri prensip olarak reddedip istisnai olarak kabul edecek duruma gelmez. Allah'ın kitabına sarılmazsak hiçbir anlamı olmaz. Bakın bugün gidin Katolik kilisesine, oradakilere deyin ki siz Hristiyan değilsiniz. Size ne derler? Sizi kovarlar. Gitseniz şeye havralara, hahamlara deseniz ki siz Yahudi değilsiniz, onlar sizi kovar. Bakın Allahü Teala onlarla ilgili ne diyor? Maide suresi 68. ayet. Kul ya ehlel kitap lestum ala şeyin hatta tuqimut tevrate vel incil. Ey ehli kitap, Tevrat'ı ve İncil'i ayakta tutmadıkça hiçbir temeliniz olmaz. Bugün ilahiyat fakültelerinde, şimdi Servet orada oturuyor, burada olsaydı ona şey yapardım. Yer değişebilirsiniz. Mesela istersen gel şu, tarihselciler ne söylüyorlar bugün Allah'ın kitabı ile ilgili birkaç kelime de sen söyle. Allah'ın kitabı nasıl algılanıyor? Bakın Allahü Teala şimdi mesela Tevrat'ın inmesiyle Kur'an-ı Kerim arasında kaç senelik fark var, şey vardı, mesafe vardı? Yaklaşık 1500. 1500 mü, daha fazla mı? 3000 sene kadar. 3000 sene kadar Tevrat'ta Kur'an arasında şey var. Peki Tevrat'ın indiği ortamı bilen var mı? Soran var mı onu? İncil'in inişiyle Kur'an arasında 500 seneden fazla, 600 sene civarında fark var. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala, Tevrat'ı ve İncil'i ve size indirilen Kur'an'ı uygulamazsanız hiçbir temeliniz olmaz. Bugün ilahiyat fakültelerini dolduran ilahiyatçılar ne diyor? Servet Hoca'dan dinleyelim. Bak, ben işaret ederek. Bismillah. Şimdi son yıllarda diyelim, ilahiyat fakültelerinde Bu aslında Mısır'da başladı, Türkiye'de de yaygınlaştı. Tarihselcilik denen bir akım cereyan etti ve bir yoğunluk kazandı. Bunun da sebebi kanaatimce çok sayıda ilahiyatçının 90'larda, 80'lerden sonra diyelim Avrupa'ya gönderilip orada aslında gerçekte dinle, imanla hatta Hristiyan bile olmayan müsteşriklerin dizlerinin dibinde fıkıh, tefsir, hadis, kelam konusunda doktora yapmış olmalarından kaynaklanıyor. Çünkü bu insanlar yani buraya giderken işte biz hepimiz şu anda üniversitede okutuyoruz öğrencileri. Daha yeni mezun olup gidiyorlar. Henüz daha olgunlaşmadan zihinleri hatta tahrif edilmiş bir şekilde gidiyorlar. Orada da o tür insanları çok büyük bir allame-i cihan olarak görüyorlar. Ve gözleri ilk orada açılıyor. Onlar ne veriyorsa onu alıyorlar ve döndükten sonra da o şekilde kalıyorlar. Ve maalesef bunun sonucu olarak bir tarihselcilik denen bir akım yaygınlaştı. Peki özetle ne diyorlar? Dedikleri şu, Kur'an-ı Kerim hatta sünnet yani hadisler o günün coğrafyasında, o günün şartlarında, o günün sosyolojik, kültürel, psikolojik ortamında, o günün ırkına yönelik bir takım düzenlemeler getirdi. Tamam, güzel. Az önceki ifade edilen rejimdir, hırsızlık el kesmedir, işte miras konularıdır, miras konularındaki geçen haftalar anlatılan konular, işte kölelik meselesi, cariyelik meselesi, bütün bunlar elhak doğrudur. Bugün anlatıldığı şekliyle yani, IŞİD'in yaptığı şekliyle yani, elhak doğrudur. Hiçbir hata yoktur. Hatta Allah'ın istediği budur. Fakat o döneme hitap eder bunlar. O dönemin şartlarına hitap etmiştir. Dolayısıyla o dönemde kalmıştır. Bugün bize düşen efendim parlamentoların çıkaracağı kanunlardır, kurallardır. İşte böyle bir tarihselcilik. Tabi icma olayı az icma önce... İcma dedikleri parlamento kararları yani boşuna konuşmuyorlar onu. Şimdi az önce mesela icma konusu geçerken aklıma geldi. Bugün şu anda Açık Öğretim Fakültesi'nin yani Eskişehir Açık Öğretim Fakültesi 2 yıllık ilahiyat bitirenlerin okuduğu Günümüz Fıkıh Problemleri diye bir ders var, bir kitap var. O kitapta mesela icma konusu anlatılıyor. Deniyor ki kurucu imamların yaptığı icma vardır. Buna kurucu icma denir. Bu kurucu icma asla IŞİD gibi veya başka birisi gibi delinemez. Onlar artık nas gibi kabul edilmiştir, edilmelidir. Ama daha sonra küçük kenarda köşede böyle grupların yapmış oldukları küçük içtihatlar efendim yenilenebilir, bozulabilir. Öyle bir yaklaşım var. Yani dolayısıyla bu az önceki bahsetmiş olduğumuz o tarihteki bütün her şey elhak doğrudur'u temellendirirken de icmaya dayandırıyorlar. Efendim o günkü dönemdeki söz sahibi insanlar bu konuda icma etmişlerdir. İcma da aslında Kur'an'ın da sünnetin de diğer bütün hükümlerin de aslında üstünde nihai sağlayıcı otorite bir kavramdır. Çünkü diyorlar ki siz eğer icmayı kabul etmezseniz Kur'an'ın size sağlam bir şekilde geldiğini nasıl ispatlayacaksınız? Peki peygamber yaşadı mı? İspatlayın bakayım. Eğer icmayı reddediyorsanız bunu da reddediyorsunuz demektir. Ve böyle bir de mugalata ile bu şekilde bir yöntemi efendim takip ediyorlar ve bunun şu anda savunuculuğunu yapıyorlar. Fakat şununla bitireyim. Son zamanlarda bu konuda popüler olanlar davet ediliyor. Toplantılar yapılıyor, konuşuluyor, konuşuyorlar. Ama hepsinin bütün konuşmaları, konferansları ağıt niteliğinde geçiyor. Ağlıyorlar. Yani ağlıyor. Geçmişi cilalama, yağlama, aman geçmişte çok iyiydik, bugün şöyleyiz, onun için geçmişe dönelim. Bütün yani bir nostalji havası içerisinde geleceğe yönelik, ne bugüne ne geleceğe yönelik hiçbir yeni düşünce, yeni fikir kırıntısı dahi yoktur maalesef. Peki istersen şu birkaç kelime de müştebabeydi. Yani bu doktoralar nasıl yapılıyor? Kısaca bir anlatır mısın? Buraya gel, buraya. Buraya gel. Gel. Bu arkadaşımız da 25 yıldır İngiltere'de bu konular gidip gelenlerle çok yakından tanışıklığı var. Müşteba Şentürk Bey. Evet, kısaca bir anlat bakalım. Selamünaleyküm. Az yaklaş. Selamünaleyküm. Biraz yaklaştır şeyi. Aleykümselam ve rahmetullah. Ben yaklaşık 25 senedir... Kapandı. Heh, tamam. Ben yaklaşık 25 senedir Londra'dayım. İşimiz gereği, arkadaş çevresi gereği birçok olaya tanık oldum. Hatta burada... Kendisi de ilahiyatçıdır aynı zamanda. Evet, hatta burada şu anda bir takım ilahiyat fakültelerinde dekan olan insanları bizzat tanıdım. Bunlar papazlar tarafından doktora eğitimi yapılan, aynı zamanda işte kilisede çalışıp, işte aynı zamanda üniversitede çalışan insanları tanıdım. Bunların profesörlük şeyleri var, makam işte ünvanları var. Böyle insanları çok tanıdım. Daha önceden de tabii bu doktora master meselesi politekniklerde ve apartmanlar seviyesindeki bir takım yerlerde adeta şu anda Türkiye'de moda olan özel bir takım üniversite ve lise seviyesindeki insanların tamamen ticari maksatla yaptıkları organizasyonlarmış. Fakat son zamanlarda özellikle bu John Major döneminden sonra biraz daha ciddiye alınmaya başlanmış. Çünkü bakmışlar ki bu süreç haddinden fazla artık ayyuka çıktı. Çünkü dünyanın birçok tarafından insanlar geliyor sadece ünvan almak için. Sadece işte okumak için, görünür de okumak için. Orada çok meşhurdur böyle tez hazırlamak, birileri adına tez hazırlamak, master tezi hazırlamak, başkaları doktora tezi. Tabii. Bu başkası bir şirket yani. İsim yazıp tamam. Bu çok bilinen bir şeydir. Yani bu bizim arkadaş çevrelerinde de olur bu. Birilerine bir master tezi hazırlarız. Hazırlanır yani. Bu çok bilinen bir şeydir. Bu yapılıyor. Söyleyeceklerim eğer sorarsanız daha farklı şeyler söyleyebilirim tabii. Neyse, aslında günlerce konuşup evet. Bu kadar ancak. Peki, çok teşekkür güzel ediyorum, sağ olun. Şimdi netice olarak şunu tekrar okuyacağım. Bakın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla ilgili şeyler okuduk. Tabii insanlar kazanır, kaybeder. Ama şu çok önemli. Ben şunu hep duydum insanlardan. Hep duydum şimdiye kadar. Hocam, dediklerin çok doğru ama zamanı değil. Ama konjonktür müsait değil. Ne demekse konjonktür tabii. Efendim işte şu mu? Ya ama ne oluyor demek? Ama ne demek? Ama ne demek? Bir insanı kafir yapan şeyi biliyorsunuz İbrahim Suresi'nin 3. ayetinde. Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَلْآخِرُهُ Dünya hayatını, önüne yaşadıkları hayatı daha sonrasından daha çok sevenler. Siz menfaatinizi öne aldığınız sürece Allah'ın dini de hiçbir zaman vakit gelmez. Hep geriye atarsınız. Adama dersiniz namaz kıl. Vallahi kılacağım inşallah nasip olursa. Nasip olmaz. Allah emreder. Yaparsan olur, yapmasan olmaz. Ondan sonra efendim işte çok doğru diyorsun ama işte görüyorsunuz kardeşim etrafındaki insanları kaçırmaktan korkuyorsan tabii ki öyle olur. Biliyorsunuz bundan işte 2 sene evvel kader konusunu burada gündeme getirdik. Buraya da dinleyenlerin büyük bir çoğunluğu dağıldı gitti. O zaman ne dedim? Tek başıma da kalsam bu işi söyleyeceğim kardeşim. Çünkü ben Allah'a hesap vereceğim. Etrafıma insan toplamak diye bir şeyim yok. Allah'ın bütün. Şimdi Allah'a şükür Türkiye'de bu oldukça anlaşılmaya ve kabullenmeye başlandı. Şimdi şu ayeti okuyacağım ve herkes buradan dersini alsın. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ De ki ey ehli kitap لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلِ Tevrat'ı ve İncil'i ayakta tutmadıkça hiçbir temeliniz olmaz. Bunu Tevrat'tan 3000 sene sonra Kur'an-ı Kerim söylüyor. İncil'den 7 asır sonra Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bugün için de geçerli. Ben onlarla her görüştüğüm zaman bunu söylüyordum. Ve Servet iyi hatırlar da, ama Yahya da hatırlar. Şeyden bir papaz heyeti gelmişti. Ahmet Hamdi Fırat bir soru sormuştu, hatırlıyor musun şeye? Bizim vakıfta. Bir 30 kişilik kadar bir papaz heyeti gelmiş, dedi ki sizin için Tevrat ve İncil ne ifade eder diye sormuştu. Demişler ki bizim için bir tarihi metindir. Biz esas konsil kararlarına bakarız. Az önce Servet'i dinlerken o aklıma geldi, aynısı. Şimdi de Kur'an birer tarihi metin, biz esas şey konsil kararı yani icmaya bakarız. Demiş oluyorlar. Şimdi Allah ne diyor? Tevrat'ı ve İncil'i. Bakın bu ayetler inerken o konsil kararları vardı. Ve diyor, size indirilen bu kitabı ayakta tutmadıkça, yani buna tam uymadıkça hiçbir temeliniz olmaz. Siz kendinizi Yahudi ve Hristiyan zannedersiniz. Ya da Kur'an-ı Kerim'e uymayıp, Kur'an-ı tarihsel kitap, bilmem şudur falan diyenler kendini Müslüman zannederler. Ama Allah ne diyor? Hiçbir temelin olmaz diyor. Ondan sonra da diyor ki Allahü Teala وَلَيَزِيدَنَّ كَث۪يرًا مِنْهُمْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ. Sana indirilen şu Kur'an var ya, onların çoğusunun مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبْكَ تُعْيَانًا وَكُفْرًا. Taşkınlığını ve kafirliğini artırır. Başka bir işe yaramaz. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. O kafirler topluluğuna üzülme diyor. Şimdi tekrar ediyorum, artık İslam'a sarılmanın zamanı gelmiştir, geçiyor. Allah'ın kitabına sarılalım. Bugün sadece Türkiye, Avrupa, tüm dünya şu anda şaşkınları oynuyor. Siz bir şeyler var zannediyorsunuz. Avrupa'da yaşayan arkadaşlarımız, şimdi az önce Müşteva Bey bir de o tarafını anlatsaydı anlatırdı. Dünyada herkes şaşkınları oynuyor çünkü artık şey, yolun sonuna gelindi. İnsanlara yolu gösterecek bir şeye ihtiyaç var. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Bu, hep birlikte bunu inşallah dünyaya gösterelim. Ve böylece biraz uzamış olan bölümü bitirelim. Namazımızı kılar. Yok, ne? Daha var namaza. Neyse, bir 5 dakika nefeslenelim, ondan sonra şey yaparız inşallah.